رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میرے گھر سننے والی اسلامی بہنوں، بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے اپنی 200 سالہ زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے تھے، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ بہت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم فرمائیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلائیں. جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو میت کو دیکھ کر پہچان لیا. سامی نے ارشاد خداوندی کے بعد عرض کیا، یا اللہ یہ بندہ تو بدترین مجرم تھا، بجائے سزا کے اتنی بہترین جزا کا کیوں کر مستحق قرار پایا. ارشاد بھاری ہوا، بے شک یہ سخت سزا کا حقدار تھا لیکن اس نے ایک روز توریت شریف کھولی اور اس میں میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت سے اسے چوما اور درود شریف پڑھا. میں نے اس نام پاک کی تعظیم کرنے کے سبب اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ اس وقت میں بذریعے ٹیلی فون فیصل آباد میں ہونے والے عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں دیکھ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے ٹیک لگا کر یا اٹھ کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. قیامت کے روز چار طرح کے لوگوں پر چار طرح حجت قائم کی جائے گی. نمبر ایک، جب کوئی مالدار آدمی اپنی یہ مجبوری بتائے گا کہ دنیا میں کاروباری مصروفیات نے مجھے یا اللہ عبادت کا موقع نہ دیا، تو اس کو کہا جائے گا تو جھوٹا، سلیمان علیہ السلام تجھ سے زیادہ مالدار تھے، مگر ان کی دولت اور حکومت کی ذمہ داریوں نے انہیں عبادت سے نہ روکا. نمبر دو، غلام عرض کرے گا یا اللہ دنیا میں تو نے مجھے جس کا غلام بنایا تھا اس کی غلامی نے تیری عبادت نہ کرنے دی. اس سے کہا جائے گا کہ تو غلط کہتا، اگر غلامی رکاوٹ بنتی ہوتی تو حضرت سیدنا یوسف علیہ رضی اللہ عنہ بھی مصر میں غلام تھے، ان کی غلامی کیوں رکاوٹ نہ بنی. نمبر تین، غریب کہے گا یا اللہ میں تیری عبادت کہاں سے کرتا، تو نے مجھے غریب کیوں بنایا، کس غربت نے نہ مجھے دنیا کا رکھا نہ آخرت کا. اس سے کہا جائے گا تیرا عذر باطل، کیا تو ہمارے بندے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ غریب تھا، انہوں نے غربت میں کیسے عبادت کی. نمبر چار، مریض کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اتنے امراض میں مبتلا کیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا. کہا جائے گا تو بھی جھوٹا، ذرا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو دیکھ، کیا تیری بیماریاں ان کی بیماریوں سے بھی سخت تھی، وہ تو سخت ترین بیماریوں میں بھی میری عبادت کرتے رہے. تو مجھے ٹیلی فون کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس روایت پر بار بار غور فرمائیے. ابھی تو ہم اپنی مجبوریاں جتا کر دنیاوی معاملے میں لوگوں سے جان چھڑا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر بتا کر پیچھا چھڑا لیتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے یہ کھوکھلے عذر اور مجبوریاں نہ چلیں گی. آج اگر کسی مالدار شخص کو نماز کے لیے کہا جائے، عبادت کے لیے کہا جائے، یا اجتماع کی دعوت دی جائے، یا مدنی قافلے میں سفر کے لیے کہا جائے، یا نیکی کی دعوت کے لیے چلنے کو کہا جائے، تو شاید وہ اپنی کاروباری مشغولیات گنوا کر ہمیں مطمئن کر دے. کہاں یہ بیچارہ مال کا مریض، یہ بیچارہ دولت کا حریص، دین کی برکتوں سے محروم ہے، بیچارہ مجبور ہے اور قابل رحم، چلو اس کو جانے دو دفاع کر. اب اس کی دولت بیچارے کو عبادت کرنی نہیں دے رہی، اس غریب کو مال کی مصیبت نے اس قدر مبتلا کر رکھا کہ یہ مسجد کی طرف آ ہی نہیں سکتا، یہ نماز پڑھتا بھی ہے تو بے جماعت، بلکہ چونکہ گاہک زیادہ ہوتے ہیں شام کے وقت تو یہ قضا کر ڈالتا ہے، عصر مغرب عشاء تینوں اکٹھی گھر جا کر پڑھتا ہے، جماعت پہ تو کبھی نصیب نہیں ہوتی، اور رات کو بھی چونکہ یہ دولت گنتا رہتا ہے، حساب کتاب جوڑتا رہتا ہے، تو دیر سے سوتا ہے، تو فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتا. ہاں جس کو نوکری پر جلدی جانا ہو، چار بجے تین بجے جس کی شفٹ شروع ہو جاتی ہو، تو وہ دولت کی خاطر ضرور اٹھے، لیکن نماز کے لیے کون اٹھے. تو بہرحال جو دنیا کی تجارت کا عذر کرے، دنیا کی مصروفیات کا بہانہ بنائے، اور کاروباری مشغولیات کی مجبوری اللہ عز و جل کی عبادت سے رکاوٹ بتائے، ایسے شخص کے لیے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل موجود ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ تو بہت بڑے حکمران تھے، بادشاہ تھے، اور آپ کی حکومت کا حال یہ تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، ہوا پر بھی آپ حکمران تھے. اتنی وسیع اور حکومت دنیا کے بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی، تو اتنی مصروف ترین حکومت کے باوجود سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی عبادت کے لیے وقت ملتا تھا، اور آپ عبادت میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرتے تھے. تو یہ دنیا دار مصروف بیپاری آخر کس منہ سے مجبوری کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے نماز کا وقت نہیں ملتا، جماعت سے کیسے پڑھوں، ہاتھ چلے جاتے ہیں، میں تو صاف و قضا پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ تو نمازیوں کا حال ہے، جو نہیں پڑھتے وہ تو پڑھتے ہی نہیں، جمعے کی نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ الغرض مالداری اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور یہ کوئی عذر یا مجبوری ایسی نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن بندے کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخ رو کر سکے، بلکہ دنیا کی دولت بذات خود کوئی قابل ذکر شے نہیں، بارگاہ خداوندی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس واقعے سے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار تخت پر تشریف فرما تھے اور اڑتے ہوئے گزر رہے تھے، ایک طرف انسان کی قطار تھی، ایک طرف جنات کی قطار تھی، اور بڑی شان و شوکت سے آپ کی سواری فضا میں پرواز کر رہی تھی۔ اڑتے اڑتے آپ ایک بستی سے گزرے جہاں ایک شخص اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے جب سر اٹھا کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو دیکھا تو بڑے رشک کے ساتھ اس سواری کی تحسین فرمائی اور آپ کی حکومت کی داد تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ گرے میں بھاگنے سے تعلق ہے۔ اے اقتدار کی حوث میں ایک دوسرے کا خون بہانے والوں، اے حکومت کی خاطر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، اور دنیا کے اقتدار منصب عہدے افسری کی خاطر خدا کو بھولنے والوں، رشوت کا دور دورہ کل ڈالنے والوں، توجہ سے سنو، سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری یہ حکومت، میرا سارا خزانہ، میری ساری دولت ایک طرف، اور ایک طرف اللہ عز و جل کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، ایک بار سبحان اللہ کہنا یہ میری ساری حکومت اور سلطنت سے افضل و بہتر ہے، اس لیے کہ میری سلطنت فنا ہو جائے گی مگر سبحان اللہ کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ سبحان، کتنی پیاری بات، حقیقت ہے کہ دنیا کی دولت جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی دولت جس کی خاطر ہم ہر طرح کی راحتیں قربان کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ نادان لوگ دین کو بھی قربان کرتے ہیں، نمازوں کو قربان کرتے ہیں، سنتوں کو قربان کرتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر لوگوں کے قرضے دبا لیتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر دھوکا دیتے ہیں، دولت جمع کرنے کے لیے ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں، ظالم لوگ معاذ اللہ سود تک کا لین دین کرتے ہیں، رشوت کا لین دین کرتے ہیں، فیکٹریاں ڈالنے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر لون لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے سود کے لوگ کھا جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے، وہ کتنا بھاری ہوگا، یہ مثال دی گئی، اور پھر بھی کوئی سود سے باز نہ آئے اور بولے نہیں مجھے فیکٹری کی بنیاد رکھنے کے لیے سود پر لون تو لینی ہی لینی ہے، اس کے نصیب کہ کھائیں گے اس کے بال بچے، کھائیں گے اس کے قبیلے والے، شاید کچھ ڈاکو کھا جائیں گے، کچھ اس میں ڈاکٹر بھی لے جائیں گے بیماریوں کے رستے سے، اور آخرت میں یہ بیچارہ فیکٹری قائم کرنے والا، کارخانہ بنا کر ہارٹ فیل ہونے کے بعد اولاد کے لیے ایک غلط کام کی بنیاد رکھ کر چلا جانے والا قبر میں بھگتے گا، آخرت میں بھگتے گا بیچارہ۔ وہ آپ کے لیے ہو ہی رہا ہے، پہلے کے لوگ اپنی اولاد کے لیے یعنی ایسی تربیتیں کر کے جاتے، ایسی صورتیں اختیار کرتے کہ صدقہ جاریہ ہو جاتی اولاد، لیکن اب غالباً اولاد گناہ جاریہ ہو جاتی ہو تو تعجب نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ کی کیا صورت ہے؟ مثلاً اولاد کو حافظ قرآن بنا کر چھوڑا، اولاد کو عالم دین بنا کر چھوڑا، یہ صدقہ جاریہ ہے، سنتوں کا مبلغ بنا کر چھوڑا، ان کو مطلب اسلامی تعلیم آدمی سنتوں کا پیکر بنایا، عاشق رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچھی تربیت دی، تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ صدقہ جاریہ ہے, اور اگر ایسا نہیں کیا, اور آج کل ایسا بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں, اپنی اولاد کو سنتوں کی تربیت دیں, یہ تو شاذ و نادر کوئی کرتا ہے, اور شاذ و نادر واقعی شاذ و نادر ہی کرتا ہے, لاکھوں میں کوئی کرتا ہو تو آپ کہیں گے دعوت اسلامی میں تو یہ اتنی مخلوق ہے, چیزوں کو ماں باپ نے تربیت کی, تو معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ یہ ماں باپ تو لاکھوں میں سے ایک ہی ہوگا جو کرتا ہو, باقی یہ اولاد جو ہے نا یہ خود زبردستی مطلب اپنے طور پر اپنی اصلاح پر اتر آتی ہے. ماں باپ پہلے تو داڑھی سے روکتے ہیں, امام شریف چھپا دیتے ہیں, گھر میں جھگڑے کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, پھر جب باز نہیں آتا تو کہیں ہتھیار ڈالتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے, میرے پاس کئی بار ایسے ہوا کہ اسلام بھائی روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم کو ہمارے گھر والے اجتماع میں نہیں آنے دیتے, بولتے تم ملا بن جائے گا تیرے پڑھنے کے دن, تو پڑھ تو پڑھ تو پڑھ, پتا نہیں آخرت کی تیاری کے دن کون سے آپ لوگوں کے نزدیک, آپ جس کو پڑھنے کے دن کہتے ہیں میں آپ کو اس کا آپ کے اپنے فیصل آباد کا واقعہ کرتا ہوں, آپ کے فیصل آباد کی میڈیکل کالج کا ہو نہار اور ذہین ترین طالب علم ایم بی بی ایس فائنل ایئر, غالباً فائنل کا بھی اس نے ایگزام دے دیا تھا, ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا, وہ اپنے دوست کے ساتھ پکنک کے لیے پہنچا, اور پکنک پوائنٹ پر وہ بےچارا نہانے کے لیے اترا, وہ جیسے ہی نہانے کے لیے اترا تو وہ تیرنا جانتا نہیں تھا, کچھ گہرے پانی میں چلا گیا اور ہاتھ پیر مارنے لگا, اس کے جوڑی دار نے جب دیکھا دوست نے تو وہ گھبرا گیا, چلے میرا دوست, اس نے بھی چھلانگ ماری. مارا یہ کہ ڈاکٹر تھا, وہ جو ڈاکٹر تھا وہ مطلب یعنی کہ ڈوب گیا, جب اس کی موت کی خبر آئی تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ذہین اور حشاش مچاش صحت مند اور ابھی ڈاکٹر بننے ہی والا تھا, اس طرح مطلب ایسی ہر جوانی میں موت کے گھاٹ اتر گیا, لیکن یقین تو کرنا پڑا جب اس کی گلی سڑی اور پھولی ہوئی لاش خاندان والوں نے دیکھی. تو یہ کہ جس کو آپ کہتے ہیں پڑھنے کے دن ہیں تو پتہ نہیں آخرت کے دن کب آئیں گے, تو پہلے کے لوگ اپنی اولاد کی پتہ نہیں کس طرح تربیت کرتے تھے, ان کو کتنا احساس تھا, اور وہ اولاد بھی کیسی ہوتی تھی. ایک مدنی منا کسی مکتب کے باہر تختی لے کر کھڑا ہے اور رو رہا ہے, ایک صاحب گزرتے ہیں, منے کو روتا ہوا دیکھ کر دل شفقت سے بھر آیا, سر پر دست شفقت پھیر کر پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہیں, کیا استاد نے پٹائی کی ہے, آؤ میں سفارش کیے دیتا ہوں, بڑا ترا بارا تھا بھولا بھالا بچہ تھا. تو مدنی منہ نے کہا کہ چچا استاد نے تو نہیں مارا, لیکن آج استاد نے ایسا سبق دیا ہے کہ اس سبق نے مجھے مار رکھا ہے. وہ کیا سبق دیا تمہیں استاد نے؟ تو بچے نے تختی دکھا دی, اس تختی میں سورہ تکاثر کی دو آیتیں لکھی ہوئی کہ قرآن کی یہ آج قرآن کا یہ سبق ہمارا چلا اور اس سبق نے مجھے مطلب دینے کے رولا دیا. تو قرآن پاک کی وہ دو آیتیں جس نے اس بچے پر رقت طاری کر رکھی تھی وہ آپ بھی سنیے, ہمیں سن کر سنا کر کیا رقت آتی ہے ہم ہی جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اَلَّاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ, ترجمہ اکن سلیمان. اللہ عز و جل کے نام سے شروع, جو نہایت مہربان رحم والا, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو بچہ برابر روئے جا رہا ہے, ان صاحب کو بڑی فرحت ہوئی کہ دیکھو یہ بچہ اتنی سی عمر ہے اور اس کے اندر اس قدر خوف خدا ہے, کیونکہ پہلے کے لوگ تو عربی دار تو ہوتے تھے, وہ ایسے علاقے کا تھا جو عربی دار تھے. اس نے بچے سے کہا ان صاحب نے کہ بیٹا اس صورت میں کچھ اس کے آگے ہی, بچے نے کہا اچھا تو اس کے بعد والی آیتیں بھی سنا دیجیے. تو ان صاحب نے پھر مزید آیتیں تلاوت کرنی شروع کی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. كلا لو تعلمون علم اليقين, ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. جب یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی وہ مدنی منا ہچکیاں لیتے ہوئے ایک دم سے گرا اور تڑپنے لگا. لوگ اکٹھے ہو گئے, دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے اس مدنی منع نے دم توڑ دیا. لوگوں کو پورا معاملہ تو خبر تھا نہیں, چنانچہ ان صاحب کو لوگوں نے پکڑ لیا. ماں باپ بھی آئے بچے کے اور قاضی کی عدالت میں نالش کر دی کہ اس شخص نے ہمارے بچے کو مار دیا. قاضی صاحب نے اس کو بھی صفائی کا موقع دیا. وہ قاضی جو تھے عدالت جس کو جج کہتے ہیں, وہ قاضی جو تھے وہ عادل تھے, عالم تھے, فقیہ. انہوں نے موقع دیا کہ آپ فرمائیے, صفائی پیش کیجیے. ان صاحب نے سارا واقعہ کہہ سنایا. وہ قاضی صاحب جو تھے وہ بھی اشکبار ہو گئے سن کر, اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ بھائیو یہ صاحب جو ہیں یہ بےچارے قاتل نہیں ہیں, دراصل یہ بچہ صائفین میں سے تھا, یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف بہت تھا. تو ان صاحب نے تو اس کو قرآن سنایا, تو اس میں جہنم کا تذکرہ, تو وہ تذکرہ سن کر بچہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو اس شخص نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ یہ بچہ تو خوف الہی کی تلوار سے مارا گیا اور بڑا خوش نصیب بچہ. تو بہرحال وہ صاحب جو تھے باعزت بری کر دیے گئے, اس لیے کہ اس دور میں انصاف تھا. اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ وہ کیسا پاکیزہ دور تھا. آج کل تو ذرا بچہ اگر رات کو اٹھ کر درود شریف کی تسبیح پکڑ لے یا تہجد پڑھے تو میرا خیال ہے ماں باپ سر پیٹ لیں کہ یہ مولوی بن گیا, اس کو بچاؤ, اس کا امامہ چھپاؤ, اس کی زلفیں جلدی اتارو. ماں سر پیٹ رہی ہے کہ پورے خاندان کو مولوی نہیں ہوا. ارے دادا, اس کا دادا 100 سال کی عمر میں پھر بھی گھس گھس کر داڑھی رگڑ کر صاف کرتا تھا, چمڑی لٹک گئی تھی اس کے نانا کی, پھر بھی وہ داڑھی صاف کرتا تھا. اور یہ بچہ ابھی سے کہتا ہے میں مولانا بنوں گا, داڑھی رکھوں گا, اس کو بچاؤ, یہ سرکار کا عاشق کہاں سے بن گیا. ہمیں سنتیں نہیں چاہیے. معاذ اللہ, زبان سے کوئی نہیں کہتا, زبان قال سے کوئی نہیں کہتا, لیکن زبان حال سے سب یہی کہہ رہے. لیکن آپ خود بتائیے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا, اور سرکار کا ارشاد مسلمان کے لیے حرف عاشر ہے, کیا ارشاد فرما دیا؟ مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. اب آپ کو فیصلہ کر لیے سرکار نے ارشاد فرمایا, یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, تو فائدہ بھی نہیں, اپنا نقصان. تو بچہ کہتا میں یہ داڑھی بڑھاؤں گا بڑا ہو کر, تو ماں باپ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو مولوی بن جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلوں گا, ان کی سنت اپناؤں گا, اس کو روکو ورنہ خاندان میں ناک کٹ جائے. میں اپنے الفاظ میں اس معاشرے کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں. یقیناً معاشرے میں الفاظ اس طرح کے نہیں بولے جاتے, لیکن ظاہر ہے کہ میں تو معافی ضمیر کہہ رہا ہوں لوگوں کا کہ گھوم پھر کر مفہوم یہی بنتا ہے, ورنہ داڑھی سے کیوں مطلب مخالفت, سنت کی مخالفت کیوں, یعنی کسی مسلمان کو زیب کیسے دیتا, اس کی زبان سے کیسے نکلتا ہے کہ داڑھی کٹوانا, زبان نہ کٹے. خدا کی قسم اگر وہ غیرت مند ہو تو اس کی زبان کٹ سکتی ہے, آقا کی سنت کی مخالفت کے لیے وہ زبان کھل نہیں سکتی. اب غیرت و حمیت رخصت ہو گئی تو جو چاہے گا. لیکن پیارے پیارے میٹھے میٹھے سپاہی بھائیوں, اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی سپاہی بہنوں, یاد رکھیے موت سے فرار نہیں ہے. آپ کتنی ترقی کر کے, ترقی کی کتنی منزلیں طے کر کے بھلے آپ چاند پر اتر جائیں, لیکن گھسیٹ کر قبر کے گہرے گڑے میں ڈال کر منو مٹی تلے یہی آپ کے ناز اٹھانے والے آپ کو ڈال دیں گے. جن کی خاطر آپ رشوتوں کا لین دین کرنے سے نہیں چوکتے, جن کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو سودی لون لینی پڑ رہی ہے, آپ کی اپنی پیدا کردہ مجبوری کے لیے حوث ختم نہیں ہوگی نا. ہزاروں روپے کے کارپیٹ قدموں تلے روندنے کے لیے چاہیے, آپ کو رنگین ٹی وی چاہیے, وی سی آر چاہیے, نت نئی انڈین فلمیں دیکھنے کے لیے کیسے چاہیے, آپ کے یہاں شادی میں بھنگڑا ناچ کروانے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے, آپ کو مطلب چند کمرے پورے نہ ہو, بڑی بڑی کوٹیاں اور بنگلے چاہیے, لمبی لمبی کاریں چاہیے, اور عمدہ عمدہ کھانے چاہیے, بہترین فرنیچر چاہیے, یعنی آسائش کا ہر سامان چاہیے, تو اس کے لیے سودی لون آپ کی مجبوری, سودی قرضے آپ کی مجبوری, تو یہ آپ کی اپنی پیدا کرنا مجبوری. جو نانے خشک پر گزارا کرنا جانتا ہے, جو سادہ غذا سادہ مکان سادہ سواری پر گزارا کرنے کا ذہن رکھتا ہے, اس کو سودی قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی نہیں, اس کو سودی لون پر فیکٹری یا کارخانے کی بنیاد رکھنے کی ضرورت نہیں, اس کا خواب اتنا ہے کہ پرواہ بھی نہیں, اس نے ترقی کی اتنی منزلیں طے کرنے کا سوچا ہی, تو اپنی پرواز کو بلند کرنے والوں اندھیری اور گہری قبر کو بھی پیش نظر رکھا کرو. بڑے بڑے پرواز کرنے والے اندھیری قبروں میں چلے گئے, آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں. تو بہرحال جو مالداری کا عذر کر کے, مالداری کی مجبوری ظاہر کر کے نمازوں سے اور عبادات سے جی چرائے گا, اس کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پیش کی جائے گی کہ دیکھو یہ بھی مالدار تھے اور صاحب اقتدار تھے, لیکن عبادت سے کبھی بھی غفلت نہیں کی, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور جو مطلب نوکری کا عذر کرے کہ صاحب ڈیوٹی سخت ہے, نماز کا ٹائم ہی نہیں دیتا سیٹ, تو ایسے سیٹ کو مطلب فلائنگ کک دینی چاہیے کہ جو اللہ کی نماز سے روکتا ہے. فلائنگ کک سے مراد پاؤں والی کک نہیں, دل والی کک, یعنی ایسی نوکری ہی جائز نہیں جس میں نماز کا ٹائم نہ ملے. معذرت کے ساتھ شرعی مسئلہ یہ دے رہا ہوں کہ ایسی نوکری جائز نہیں ہے کہ جس میں نماز کی اجازت نہ ملے, نماز قضا ہو جائے, یا اور کوئی رکاوٹ نہ ہو, جماعت مسجد میں مل سکتی ہے اور اس کے باوجود وہ نوکری کی وجہ سے سیٹھ جو ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دیتا, اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں, تو اب بھی نوکری جائز نہیں. ایسی نوکری کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دیتا, تو جو ملازمت کا عذر کرے گا کہ میں اس لیے عبادت سے کافر رہا کہ میں تو ملازم تھا, ان میں تو غلام کی بات ہے, غلام اور ملازم میں بڑا فرق ہے. ملازم تو 8 گھنٹے کی ملازمت کرتا ہوگا, 10 گھنٹے کی کرتا ہوگا, اور غلام جو 12 گھنٹے 300 دن 12 مہینے اینی ٹائم ہر ہر سیکنڈ کے دن اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے, اور اس کی محنت مزدوری کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہوتی. اب تو غلامی کا دور نہیں ہے, پہلے ہوتا تھا, اور مسلمان بیچارہ کافر کا غلام ہو تو پھر اس پر کیا کیا مشقتیں آزمائشیں پڑتی تھی, وہ تو شاید آپ نے تاریخ میں پڑھی ہوں گی, صحابہ کرام کیسی کیسی تکلیفیں جھیلتے تھے. ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اثر سے جب کرتے کا دامن اٹھایا, آگ سے جلنے کے نشانات دیکھے تو رو پڑے, تو فرمایا خباب یہ کیا؟ تو سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں کسی کافر کا غلام تھا اور مجھے وہ لوگ انگاروں پر لٹاتے تھے اور میری پیٹھ سے چربی اور خون پگھل کر جل کر نکلتا اور وہ انگارے اس سے بجھتے تھے. تو ایسی غلامی کا دور خود بھی نہیں سکتے ہم لوگ, پھر بھی وہ بھی عبادت کیا کرتے تھے. تو ابھی 6 گھنٹے 8 گھنٹے مزے سے ٹھنڈے پنکھے کے نیچے یا اے سی کے ساتھ اے سی والے کمرے میں ٹیبل کرسی پر بیٹھنے والا, مزے سے 2 گھنٹے تک اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے, ڈائجسٹ پڑھنے کا ٹائم ہے, ناول پڑھنے کا ٹائم ہے, گپے مارنے کا ٹائم ہے, بکواس کرنے کا ٹائم ہے, اس کے پاس 12 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں. ایک وقت کی نماز کی 12 منٹ میں سے 12 کی عدد سے پیار کی وجہ سے کر رہا ہوں, تو کوئی گھنٹوں تو نہیں لگتے, منٹ ہی لگتی ہے نمازیں. ہم وہ نمازیں کہاں پڑھتے ہیں جو پڑھنے والے پڑھ گئے, کہ جن کا حال یہ ہوتا تھا کہ مولا مشکل کشا جب سجدے میں جاتے تھے تو کسی نے اس سجدے کا نقشہ اپنے انداز میں اس طرح کھینچا, ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا، ہوتا تھا فاطمہ کو گما انتقال کا۔ انہیں سجدے میں مولا مشکل کشا ایسے گم ہو جاتے تھے کہ بس وہ اللہ سے لوٹ لگ جاتی تھی، کچھ ہوش نہیں رہتا تھا، نمازیں ان کی تھی۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کے سننے والی سائیں بہنوں، ہم تو بار بار کھجاتے رہتے نماز میں، ہمیں تو معمولی خارج بھی برداشت کرنا نہیں آتی نماز میں۔ وہ تھے کہ مطلب چھریوں کی چھریاں چل جاتی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو نمازیں تو وہ پڑھ رہے، تو بارہ ہم تو منٹوں میں نماز پڑھ لیتے، تو وہ منٹوں کی نمازیں بھی اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ صاحب نوکری بہت سخت ہے، فجر میں کون سی نوکری ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں تو ہاتھ نہیں کھلتے، جناب عشاء میں کون سی نوکری ہوتی ہے، عشاء بھی تو نہیں پڑھتے آپ، کب وہ نوکری سے تھک کے ہارے آتے ہیں تو بس ہمت نہیں پڑتی، کھانا کھا کر وہ نیند کرتی ہے، ہاں تو نیند کرتی ہے۔ یار تم تو وی سی آر پر بڑے فلمیں مزے سے دیکھتے ہو، بولے یار کیا کریں، بس وہ ٹائم پاس تو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری الٹی سیدھی باتیں یہاں کہکہوں میں دب جائیں گی، ہنسی مذاق میں گم ہو جائیں گی، لیکن قیامت کے روز جب کہ سورج کباب مین پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج آگ برتا رہا ہوگا اور ہر شخص برہنا اٹھایا جائے گا، اس وقت تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو، ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جا سکیں گے۔ لہذا مطلب ملازمت ہو، نوکری ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں۔ نمبر تین، غریب کہے گا میں تو غریب تھا، غربت کا مارا تھا، میں کہاں سے عبادت کرتا ہوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پیش کیے جائیں گے کہ یہ سب سے زیادہ غریب تھے، عیسیٰ علیہ السلام اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں، ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، ایک پیالہ تھا، پیالے کو بھی آپ نے زمین پر ڈال دیا اور فرمایا یہ بھی دنیا کا مال ہے، یہ بھی نہیں چاہیے، اس کو بھی چھوڑ، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، ایسے غریب۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بارش میں آ دیا، بجلی کی کڑک چمک اور بادل کی گرج چمک میں آ دیا، پناہ کے لیے ایک خیمے میں جا پہنچے، جو ہی ان کے اندر قدم رکھا تو ایک عورت پہلے سے موجود تھی، الٹے پاؤں وہاں سے تشریف لے چلے، ایک غار میں جا پہنچے وہاں شیر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے بھی پلٹے اور عرض کیا یا اللہ تیری تمام مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی پناہ گاہ موجود، ایک میں ہوں کیس سے محروم، فوراً وہیں اتر پڑی، اے عیسیٰ تیرا مقام میری رحمت گاہ جو ہے، یعنی خلد بری جنت تیری آرام گاہ، یہاں سینکڑوں حوریں تیری دلہنیں ہوں گی جنہیں میں نے اپنے خاص دست کرم سے پیدا فرمایا ہے، 4000 سال تک تیرا جشن عروسی جاری رہے گا، اور سال بھی وہ کہ جن کا ایک ایک دن اس دنیا کی مجموعی مدت سے زیادہ طویل ہوگا، دنیا بھر کے زاہدین تیری شادی میں مدعو ہوں گے اور ہر کوئی وہاں لازمن حاضر ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے غریب، پھر بھی عبادت سے کبھی چوکے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا درجہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا رتبہ ہے، ان کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مقام ہے، اور ان کے بعد حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا درجہ ہے۔ تو یہ پانچ اولو العزم مرسلین کہلاتے ہیں، ان کے بعد دیگر انبیاء اور رسل کا مقام، اور تمام یعنی تمام انسان جنات اور اللہ کی تمام مخلوق سے یہ پانچ ہستیاں جو ہیں افضل ہیں سارے فرشتوں سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس مخلوق میں گویا افضلیت میں چوتھے نمبر پر، اور غربت کا عالم یہ ہے، کہ مکان بھی آپ کے پاس نہیں، کوئی برتن نہیں، اتنی عبادت انہوں نے کی ہوگی، اتنا بڑا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا، تو شکرانے میں کیا نہیں کرتے ہوں گے. تو غریب کہے کہ میں غربت کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتا، میں غربت کی وجہ سے بہت گناہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے. اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غربت کا تصور باندھ کر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ابھی کر لے فبہا، ورنہ آخرت میں اصلاح کا موقع نہیں ملے گا. اور مریض اگر کہے کہ میں بیماری کی وجہ سے عبادت سے قاصر رہا، تو اس کے پاس حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال موجود، کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام سات ماہ بیمار ہے، اور آپ کی بیماری کا علم اللہ بنی، یہاں تک کہ مطلب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. آپ کے بچوں کی امی نے بھارت آپ کا بڑا ساتھ دیا، اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، یہ آ کر خدمت کر جاتی تھی، ورنہ آپ تنہا پڑے رہتے تھے، بہت سخت بیمار، لیکن آپ نے اللہ کی عبادت میں کوتا ہی نہیں. تو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا. البتہ یہ بڑا مشہور کیا ہے لوگوں نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں، معاذ اللہ، مجھے تو بولتے ہوئے بھی زبان میری اٹھتی نہیں، میں یہی کہوں گا کہ ایوب علیہ السلام کے دشمن کے بدن میں کیڑے پڑے جو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، معاذ اللہ. تو کان کھول کر سن لیجئے کہ نبی کے جسم کو زمین اور مٹی نہیں کھا سکتی، پردہ پروانے کے بعد بھی زمین نبی کا جسم نہیں کھا سکتی، زمین پر حرام کر دیا. اس کی بہت مستند حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء حیات ہیں اپنے قبروں میں اور نمازیں پڑھتے ہیں، نماز تو ظاہر زندہ جسم کو جاتی ہے. تو وہاں آ کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم جو ہے وہ مٹی نہیں کھاتی، تو کیڑوں کی کیا طاقت تھی وہ کھانے. تو بدن میں کیڑے کسی کے پڑنا یہ بہت نفرت اور گھن کی بات ہے، اور انبیاء علیہ السلام ایسے امراض سے محفوظ ہیں جن سے گھن کی جا سکے. تو یہ مطلب جاہلوں کی اڑائی کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ورنہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، اگرچہ وہ سخت بیمار تھے. تو بہرحال اگر کوئی مریض اپنے مرض کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرے تو اس کا عذر بھی نہیں چلے گا، نماز مریض کو معاف نہیں ہے. جب کھڑے کھڑے ممکن نہیں تو بیٹھ کر پڑھنے کی صورتیں ہیں، جس کو بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہیں اس کو لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کی صورتیں ہیں، نماز کسی حال میں نہ. یہاں تک کہ در مختار میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو اور نماز کا وقت آ گیا اور اس کے لیے پڑھنا ممکن ہے تو ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز پڑھنا ہوگا. اب بتائیے جو ڈوب رہا ہے اس کو کہاں ہوش ہوگا، لیکن جس کو ہوش ہے اس کو نماز معاف نہیں. جس طرح بھی بند پڑے، اشارے سے بھی نماز پڑھنے کے مسائل ہیں، سیکھنے چاہیے کہ نہ جانے انسان کب بیمار پڑ جائے. تمہارا مریض کے لیے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب ایوب علیہ السلام نے اتنی سخت بیماریوں کے باوجود اللہ عز و جل کی عبادت کا سلسلہ جاری رکھا، تو ان کے مقابلے پر نہ کینسر کا مریض ہے، نہ ٹی بی کا مریض ہے، نہ اور کوئی مریض. تو نماز بہرحال پڑھنی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. جو فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے بازے سنے، وہ کان کھول کے سن لے کہ اللہ کے محبوب دانا غلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل چکے تھے، حرف کیا گیا، یہ وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے، یعنی حرام دیکھنے اور حرام سننے والے کی یہ سزا. ایک روایت میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھری جائے، اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھر دی جائے. بے پردگی کرنے والی اسلامی بہنیں بھی کان کھول کر معراج کی رات سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، ایک عورت بالوں سے لٹکی ہے، عرض کیا گیا عورت بالوں میں لٹکی ہے اور اس کا دماغ کھول رہا ہے، عرض کیا گیا کہ یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. عرض کیا گیا کہ یہ اپنا جسم و زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں, سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں. عرض کیا گیا یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی, حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی. اتنا بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پردہ ضروری ہے, بے پردگی حرام. رشتے داروں سے اجنبی لوگوں کے مقابلے میں پردے کی زیادہ تاکید ہے. چچا ذات, مامو ذات, خالہ ذات, پھوپھی ذات, تایا ذات کا پردہ, خالو اور پھوپھا کا پردہ, چچی تائی ممانی کا پردہ, دیور اور جیٹھ اور بھابھی کا پردہ, کالی اور بہنوئی کا پردہ, پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے. مریدنی پیر کے ہاتھ نہیں چوم سکتی. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, پھر گنبد خضرا سفر میں انسان کی بہت سی خامیاں سامنے آتی ہیں, لیکن امیر علیہ سنت کی ایسی خوبیاں سامنے آئیں جو پہلے میرے علم میں نہیں تھی. ایک بات وہاں یہ ہوئی ہمارے سفر کے دوران, یہ بڑا ہی ایک تاریخی کام تھا دعوت اسلامی کا. ہم جب بھی حرم جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹیکسیوں میں بیٹھ کے آتے, رہتے وہ عرب میں تھے, اور ہر روز ہی کوئی نہ کوئی فیملی آ جاتی, ہم سب کے مرید ہونے آئے تو وہ بیعت کرتے اور چلے جاتے. یہاں تک کہ ان کے ساتھ ترکیب بنائی مبلغین نے, وہ جدہ کے قریب ایئرپورٹ کے قریب ایک وادی ہے, وادی مریخ, وہاں کے وہ اسلام بھائی تھے, انہوں نے امیر علیہ سنت کو دعوت دی, بیان کی. امیر علیہ سنت نے ان کی دعوت قبول فرما لی, اور پھر الحمدللہ ہم جب وہاں پر پہنچے حج سے فارغ ہونے کے بعد, تو ہم جدہ پہ پہنچے, جدہ جانے کے بجائے ہم سیدھا وادی مریخ چلے گئے, ان کا بیان کی ترکیب بنی. جب ہم وہاں پہنچے تو ایک پوری بستی تھی, 100-125 گھر ہوں گے, اور وہ سارے کے سارے جو تھے الحمدللہ اہل محبت تھے, اور انہوں نے ایک گھر کو فیضان مدینہ کا نام دے کر اس کے اندر اجتماع رکھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہماری پوری بستی کے سارا قبیلہ جو ہمارا یہاں جمع ہے, اور اسلامی بہنیں پردے میں بیان سن رہی تھی, ان کے لیے ترکیب بنائی گئی تھی. بیان کے بعد الحمدللہ ذکر دعا ہوا, اس کے بعد ملاقات ہوئی, ملاقات کے بعد لنگر کی ترکیب ہوئی. تو یہ امیر علیہ سنت نے فرمایا اس وقت کہ الحمدللہ یہ عرب کا اس وقت تک کا سب سے بڑا اجتماع. تو اس انداز میں داؤد اسلامی کا وہاں پر الحمدللہ اس انداز میں کام شروع ہوا. نگران شورا نے امی جان کی حلالت کی اطلاع دی. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کی تکلیف درد دکھ اور بیماریاں دور کر اور انہیں بیمار مدینہ بنا دے. آمین. یا اللہ ان کو بار بار حج نصیب فرما. آمین. میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. آمین. یا اللہ بیچاری پر رحم کر, کرم کر, فضل کر, آسانیاں کر, کسی کا محتاج نہ کر, صرف اپنے در کا محتاج رکھ. آمین. یا اللہ امت میں جتنے بھی بیمار ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتب جو ہے معرض وجود میں آئی اور دعوت اسلامی نے جو کتاب شائع کی سنتوں بھری کتاب فیضان سنت, اور فیضان سنت نے جو کام کیا الحمدللہ یہ ابھی نظر آ رہا ہے, ہر طرف سنتوں کی بہاریں نظر آ رہی ہیں اور نوجوانوں کے چہرے عیاں سنتوں کی بہاروں سے, اور دعوت اسلامی الحمدللہ ایک اچھا ماحول دے رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.